पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति ही। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योम वदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति ही। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के छठवें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में सात सूत्र हैं, उनमें से प्रथम सूत्र है तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य। इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। इसमें बताया गया कि कार्य जो आकाश आदि जगत है वह अपने कारण ब्रह्म से अनन्य है, अनतिरिक्त है। कार्य की कारण से अलग सत्ता नहीं है। कार्य वाचारंभण है यानी कल्पित है, कारण सत्य है। तो पूर्व पक्षी को सिद्धांति के इस कथन में अर्थात तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य ये जो व्यास जी के द्वारा रचित सूत्र है, इस सूत्र का व्यास जी के द्वारा ही पूर्व में रचित जो सूत्र है उसके साथ विरोध प्रतीत हो रहा है। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य ये सूत्र बता रहा है कि कार्य का अपने कारण ब्रह्म के साथ अत्यंत अभेद है, अद्वैत ही सत्य है, द्वैत मिथ्या है। तो जन्माद्यस्यतः ये जो व्यास जी का ही सूत्र है उसमें तो कहा गया कि समस्त जगत का कारण ब्रह्म है। जगत भोग्य तथा भोक्ता जीव इन दोनों का दोनों है ईशितव्य और इनका ईशिता यानी नियामक है परमेश्वर। जगत जीव नियम्य है और नियामक परमेश्वर है। ये जो पहले बताया गया था ईशित्री ईशितव्य भाव जगत तथा परमेश्वर में और ईश्वर कारणवाद की प्रतिज्ञा, इसके साथ तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इस सूत्र का विरोध है, क्योंकि इसमें तो बताया जा रहा है अद्वितीय परमात्मा के साथ अत्यंत अभेद। तो यदि अत्यंत अभेद हो जाएगा तो ईशित्री ईशितव्य भाव नहीं बनेगा और जगत तथा ईश्वर का कार्यकारण भाव भी नहीं बनेगा। तो पूर्व वाक्य जो ईशित्री ईशितव्य भाव तथा ईश्वर कारणवाद को बताने वाला है उसका विरोध होगा। इस प्रकार की जो पूर्व पक्षी की शंका है इस शंका का समाधान भाष्कर भगवान कर रहे हैं ये बता करके कि ये जो ईशित्री ईशितव्य भाव है वह व्यावहारिक सत्ता वाला है, परमार्थ अवस्था में न तो ईशिता है यानी नियामक है और न तो नियम्य जगत है। कार्य कारण भाव तथा नियम्य नियामक भाव द्वैत में है और द्वैत अविद्या कल्पित है। अविद्यक जब द्वैत होने से ये कल्पित ही द्वैत में ईशित्री ईशितव्य भाव और कार्य कारण भाव है ये, और परमार्थतः अद्वैत है। इसलिए ये जो सूत्र है तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य, इसका विषय है परमार्थ अवस्था और जन्माद्यस्यतः ये ईश्वर कारणवाद को बताने वाला तथा ईशित्री ईशितव्य भाव बताने वाला वह व्यावहारिक द्वैत को, द्वैत में होने वाला जो ईशित्री ईशितव्य भाव आदि है उसको बताने वाला है। इसलिए पूर्वापर का कोई विरोध नहीं है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान समाधान कर रहे हैं और इसलिए जन्मादेश्यतः इस सूत्र में जो प्रतिज्ञा है उसका अभिप्राय तो ये है कि एक जो नित्य मुक्त ईश्वर है वही अनादि अविद्या रूपी उपाधि को लेकर के जगत का कारण है, चेतन ब्रह्म ही, अचेतन प्रधानादि जगत के कारण नहीं है। इस अभिप्राय से जन्मादि अस्यतः ये वाक्य है और उसमें आविद्यक जो नाम रूप है उसको लेकर के ईश्वरत्वादि की सिद्धि है और वस्तुतः ये जो आविद्यक नाम रूप है उनसे परमात्मा अन्य है, परमात्मा से ये तो भिन्न नहीं है। जो अध्यस्त वस्तु है वह अधिष्ठान से तो अतिरिक्त नहीं हुआ करती, लेकिन अधिष्ठान तो अध्यस्त वस्तु से अतिरिक्त हुआ करता है। इसलिए यानी रस्सी में कल्पित सर्प तो रस्सी से अलग नहीं है, लेकिन रस्सी तो सर्प से अलग है, यानी स्वतंत्र सत्ता होती है, अलग है। इसलिए तो बिना सर्प के भी रस्सी रस्सी रूप से भासती है, लेकिन सर्प को भासने के लिए रस्सी की अपेक्षा होती है। रस्सी को हटा देंगे तो सर्प नहीं भासेगा और सर्प का बाध होने के बाद भी रस्सी तो अपने रूप से भास रही है। इसलिए अध्यस्त वस्तु के बिना भी अधिष्ठान का भान होने से अधिष्ठान तो अध्यस्त से अतिरिक्त है, लेकिन अध्यस्त वस्तु अपने अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है क्योंकि वह उसकी सत्ता और स्फूर्ति अधिष्ठान के बिना हो नहीं पाती। इसी प्रकार ये जो ब्रह्म में कल्पित नाम रूप है वह ब्रह्म से तो अतिरिक्त नहीं है, ब्रह्म से अलग सत्ता स्फूर्ति उसकी न होने से, लेकिन ब्रह्म तो अपने में कल्पित नाम रूप के बिना भी अपने स्वरूप से भासता है, इसलिए वह तो नाम रूप से अतिरिक्त है। इसे भाष्कर भगवान ताभ्याम अन्य इत्यादि से बता रहे हैं। ताभ्याम अन्य सर्वज्ञ ईश्वर, ये जो ताभ्याम अन्य सर्वज्ञ ईश्वर इत्यादि वाक्य है भाष्य में, इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए। नाम रूपे चेद ईश्वरस्य आत्मभूते तर्हि ईश्वरो जड़ इत्यत आह ताभ्याम अन्य इति। तो ये जो ईश्वर में कल्पित नाम रूप है तदात्मक ही यदि ईश्वर होगा तब तो ईश्वर जड़ नाम रूप से अभिन्न होने कारण जड़ ईश्वर को मानने की आपत्ति आएगी, इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि ताभ्याम अन्य सर्वज्ञ ईश्वर, ताभ्याम यानी ईश्वर में कल्पित नाम रूपाभ्याम, ईश्वर में कल्पित जो नाम रूप है उनसे ईश्वर अलग है, सर्वज्ञ ईश्वर अन्य, अलग है का मतलब उनके बिना भी भासता है। ईश्वर को स्फुरित होने के लिए, अपने को भाषित करने के लिए नाम रूप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नाम रूप को आत्मलाभ प्राप्त करने के लिए ईश्वर की अपेक्षा है। तो ताभ्याम अन्य सर्वज्ञ ईश्वर, सर्वज्ञ ईश्वर नाम रूप से अलग है, इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण श्रुति प्रमाण बता रहे भाष्कर भगवान आकाश हो गई इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, अन्यत्वे व्याकरणे च श्रुतिम आह आकाश इत्यादिना। अन्यत्वे व्याकरणे च श्रुतिम आह, अन्यत्वे यानि ईश्वर के नाम रूप से अन्य होने में और ईश्वर के द्वारा नाम रूप का व्याकरण अर्थात अभिव्यक्ति होती है, इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण भाष्कर भगवान बता रहे हैं छांदोग्य उपनिषद के ही आठवें अध्याय की श्रुति। आकाशो वय नाम नाम रूपयोर निर्वहिता ते यद अंतरा तद ब्रह्म इति श्रुते। इस श्रुति में आकाश शब्द का अर्थ है परमेश्वर, आसमंतात कासते इति आकाश, इस उत्पत्ति के अनुसार आकाश शब्द का अर्थ होता है सर्वत्र भासमान परमात्मा। और ये कैसा है तो कहते नाम रूपयोर निर्वहिता, नाम रूप का निर्वाहक है। और ते यद अंतरा, और ये नाम रूप ब्रह्म में कल्पित है, ब्रह्म से अलग है। तो इस प्रकार ये आकाश हुए नाम नाम रूपयोर निर्वहिता, यह श्रुति है कि आकाश शब्दित परमेश्वर से ही नाम रूप का व्याकरण यानी अभिव्यक्ति हुई है, ये बताने इस अर्थ की ज्ञापक ये श्रुति है। और दूसरा जो वाक्य शेष है ते यद अंतरा तद ब्रह्म, ये है कल्पित नाम रूप से ब्रह्म अतिरिक्त है, भिन्न है, अन्य है, इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण। और भी श्रुति है कि नाम रूपे व्याकरवाणी अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये जो श्रुति है ये नाम रूप के व्याकरण की ज्ञापक है। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते, यह श्रुति भी रूप तथा नाम की अभिव्यक्ति ईश्वर से हुई है, इस अर्थ की ज्ञापक प्रमाण है। ऐसे एकम बीजम बहुधा यह करोति, श्वेताश्वेतर उपनिषद का वचन है ये। ये भी यही बता रहा है कि एक बीज है वो ईश्वर में संस्कार रूप से स्थित ये नाम रूप अव्यक्त नाम रूप, वह उसको ईश्वर बहुधा करोति अनेक प्रकार से निष्पन्न करता है फिर जगत की सृष्टि काल में। एवं अविद्याकृत नाम रूप उपाधि अनुरोधी ईश्वरो भवति योम इव घट कर्कादि उपाधि अनुरोधी। तो ये कह रहे हैं इस प्रकार ये जो नियामक है ईश्वर, वह निरुपाधिक ब्रह्म नहीं है, अपितु अविद्याकृत जो नाम रूपात्मक उपाधि है उस उपाधि का अनुसरण करने से ईश्वर है। और कैसे? तो कहते जैसे योम इव घट कर्कादि उपाधि अनुरोधी, आकाश जैसे घट करक आदि उपाधियों का अपने उपाधि के रूप से ग्रहण कर लेता है, तो घटादि घटाकाश मटाकाश आदि नामों से कहा जाता है। ऐसे जो ब्रह्म है वही अविद्याकृत नाम रूपादि उपाधि का ग्रहण कर लेता है, तो ईश्वर इस नाम से कहा जाता है, ये यहां पर कहा गया। का मतलब ईशित्री ईशितव्य भाव आविद्यक है, और उस आविद्यक ईशित्री ईशितव्य भाव को लेकर के जन्मादेश्यतः इस सूत्र में वो ईश्वर कारणवाद की प्रतिज्ञा की गई थी। और तद अनन्यत्वम ये श्रुति पारमार्थिक ये सूत्र पारमार्थिक अवस्था को बता रहा है, इसलिए पूर्वापर कोई विरोध नहीं है, ये अभिप्राय है। अब सच स्वात्मभूतान एव इत्यादि का अवतरण है टीका में। अविद्यादि उपाधिना कल्पित भेदेन बिंबस्थानस्य ईश्वरत्वं प्रतिबिंबभूतानां जीवानां नियम्यत्वं इत्याह सच स्वात्मभूतान इति। अविद्यादि से अविद्यादि रूप उपाधि से कल्पित जो भेद है उस भेद को लेकर के जीव नियम्य है प्रतिबिंबात्मक होने से, और नियामक बिंबस्थानीय ईश्वर है, और एक ही चेतन में बिंब प्रतिबिंब रूप भेद करने वाली उपाधि है। अविद्यादि रूप उपाधि को लेकर के एक ही चेतन का बिंब प्रतिबिंब रूप भेद हुआ, बिंब रूप जो चेतन है ईश्वर कहलाता है, और प्रतिबिंब रूप जो चैतन्य है वो कहलाता है जीव। प्रतिबिंब है नियम्य, बिंब है नियामक, इस प्रकार का जो अर्थ है उसे सच इत्यादि से भाष्कर भगवान कह रहे हैं। ये लिखा टीका में कि अविद्यादि उपाधिना कल्पित भेदेन बिंबस्थानस्य ईश्वरत्वं प्रतिबिंब भूतानां जीवानां नियम्यत्वं इत्याह सच इति। तो भाष्य में देखिए सच स्वात्मभूतान एव घटाकाश स्थानियान अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप कृत कार्यकरण संघात अनुरोधिनो जीवान जीवाख्यान विज्ञानात्मनः प्रति इष्टे व्यवहार विषये। तो ये कह रहे हैं कि जैसे बिंब का ही प्रतिरूप होता है प्रतिबिंब, इसलिए प्रतिबिंब को कहा जाता है स्वात्मभूत, ऐसे बिंब स्थानीय जो ईश्वर उसी के स्वात्मभूत है यानी संबंधी है प्रतिरूप है जीव, वे हैं घटाका स्थानीय अविद्या से प्रत्युपस्थापित यानी अभिव्यक्त किए गए जो नाम रूपात्मक कार्य ये हैं, नाम रूपात्मक आकाशादि भूत और उन आकाशादि भूतों का भी कार्य है आपका कार्यकरण संघात, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और उन संघात रूपी उपाधि का अनुरोध करने से अर्थात इन कार्यकरण संघात रूपी उपाधि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब रूप जो जीव, उन जीवों का जीवाख्यान विज्ञानात्मन प्रति इष्ट है यानी उसका नियामक है कौन? बिंब रूप ईश्वर, कब? तो व्यवहार विषय, व्यवहार अवस्था में यह है। तो इस प्रकार ये व्यावहारिक बिंब प्रतिबिंब वाद को लेकर, प्रतिबिंब को लेकर के ईशित्री ईशितव्य भाव संबंध बना। हाँ, आगे कहते हैं तद एवं अविद्यात्मक उपाधि परिच्छेद अपेक्षम एव ईश्वरस्य ईश्वरत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च न परमार्थतो विद्यया अपास्तस्वरूपाधि स्वरूपे आत्मनि ईशित्रि ईशितव्य सर्वज्ञत्वादि व्यवहार उपपद्यते। तो एवं अविद्यात्मक उपाधि परिच्छेद अपेक्षम एव ईश्वरस्य ईश्वरत्वम्। अविद्या रूपी जो उपाधि, उसी उपाधि के कारण क्या हुआ, ईश्वर में ईश्वरत्व भी सर्वज्ञत्व भी, ईश्वरत्व है नियामकत्व और सर्वज्ञत्व और सर्वशक्तिमत्व, यह ईश्वर में स्वतः नहीं उपाधि को लेकर के हैं। इसलिए कहते हैं न परमार्थतः, ईश्वर का ईश्वरत्व सर्वज्ञत्व और सर्वशक्तित्व ये पारमार्थिक नहीं है, अविद्या रूप उपाधि को लेकर के हैं। और इसलिए कह रहे हैं कि न परमार्थ तो विद्या अपास्त सर्व उपाधि स्वरूपे आत्मनि ईशित्री ईशितव्य सर्वज्ञत्वादि व्यवहार उपपद्यते। उपपद्यते के साथ न परमार्थत का अन्वय करिए। अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से जब समस्त उपाधि का निराकरण होता है, कोई भी उपाधि नहीं है जिस स्वरूप में, ऐसा जो निरुपाधिक आत्मस्वरूप है, उस निरुपाधिक आत्मा में जो उपाधि निमित्तक ईशित्रि ईशितव्य और सर्वज्ञत्वादि व्यवहार है, वह न परमार्थ तो उत्पद्यते, परमार्थ तो उत्पन्न नहीं होगा। व्यावहारिक, ये उपाधि व्यावहारिक है, इसलिए व्यावहारिक अवस्था में भले ही इनका ईश्वर में ईश्वरत्वादि व्यावहारिक माना जाए, लेकिन परमार्थतः ये निरुपाधिक आत्मा में नहीं घटता, औपाधिक होने के कारण निरुपाधिक आत्मा में नहीं है। और तद अनन्यत्वम यह वाक्य वो परमार्थ स्थिति को बता रहा है। आगे कहते हैं तथा च उक्तम इत्यादि का तो टीका में अवतरण भी है, तो इसको देखिए टीका को थोड़ा। नच अत्र नाना जीवा भाष्योक्ता इति भ्रमितव्यम् बुद्ध्यादि संघात भेदेन भेदोक्ते अविद्या प्रतिबिंबस्तु एक एव जीव इति उक्तम्। तो यहां पर भाष्य में जो ये वाक्य है ना, ईशित्रि ईशितव्य भाव को बताने वाला, सच स्वात्मभूतान एव घटाका स्थानियान इत्यादि, इसमें नियामक जो ईश्वर है उसके वाचक सर्वनाम, तत् सर्वनाम में तो एक वचन है सच यहां पर, इसलिए ईश्वर के एकत्व में तो कोई शंका नहीं होगी। लेकिन ईश्वर के नियम में जो जीव बताए हैं और उन जीवों के वाचक जो पद हैं यहां पर, उनमें बहुवचन है, विज्ञानात्मन ये बहुवचन है ना, और विज्ञानात्मा के विशेषण है जीवाख्यान इत्यादि, ये सब द्वितीय का बहुवचन है। तो बहुवचन प्रयोग होने से किसी को ये शंका हो सकती है कि जीव अनेक है, नाना है। बहुवचन तो होता है तीन या तीन से अधिक हो तब, तो ईश्वर की अपेक्षा आदरणीय जीव थोड़ा ही है। तो ईश्वर तो ईश्वर के लिए तो एक वचन प्रयोग हुआ सच यहां, और जीव के लिए जो नियम में है जीव, वो यदि एक होता तो उसके लिए आदर अर्थक बहुवचन करेंगे, और नियामक को अनादर अर्थ, उसका एक वचन प्रयोग करके अनादर। इसलिए यहां पर जो बहुवचन है वो बहुत तो दिखाने के लिए ही है। इस प्रकार की किसी को आशंका हो सकती है, उस आशंका का निराकरण कर रहे हैं टीका में टीकाकार कि नच अत्र नाना जीवा भाष्योक्ता इति भ्रमितव्यम्। तो भाष्य में भाष्यकार भगवान ने अनेक जीव बताए हैं, इस प्रकार का भ्रम नहीं पालना चाहिए। ये यहां पर कहा नच अत्र नाना जीवा भाष्योक्ता इति भ्रमितव्यम्। क्यों कहते? इसलिए कि बुद्ध्यादि संघात भेदेन भेदोक्ते। यहां बहुवचन जो किया है उसके लिए जो कार्यकरण संघात अनुरोधिन ये बताया है ना, तो कार्यकरण संघात है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीरों का समुदाय एक एक, तो ऐसे कार्यकरण संघात अनेक है, और उन अनेक कार्यकरण संघात रूपी उपाधि को लेकर के जीवों में बहुवचन प्रयोग है, जीवाख्यान ऐसा, विज्ञानात्मन ऐसा। और स्वतः तो जीव एक ही है, जब कारण उपाधि देखते हैं अविद्यारूपी प्रतिबिंब में, अविद्यारूपी उपाधि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब जीव है, और जिसका प्रतिबिंब पड़ा है वह बिंब ईश्वर है। इसलिए उपाधि अविद्यारूपी उपाधि एक है, और उसी एक उपाधि को लेकर के नियम में जीव एक है और नियामक ईश्वर भी एक है, और उस अविद्या रूपी उपाधि के अंदर अंतःपाती और उपाधियां हैं। जैसे पूरा एक मकान है और इस मकान से घिरा हुआ जो आकाश है, इस मकान का जो नाम है उस मकान के नाम से कहा जाएगा साधना सदन आकाश, ऐसा साधना सदन रूपी साधना सदन नाम वाले मकान से घिरा हुआ आकाश, और इसके अंदर 10 कमरे है समझ लो, तो उस 10 कमरों के भी अलग अलग नाम है, तो एक एक कमरे से घिरा हुआ आकाश वो अलग अलग है, 10 आकाश हो गए वो। और जब हम एक ही मकान की दृष्टि से देखेंगे तो वो एक आकाश है, और कमरों की दृष्टि से देखेंगे तो 10 आकाश हो जाएंगे। लेकिन एक ही आकाश को अनेक उपाधि रूपी उपाधि से युक्त देखा तो अनेकत्व उसमें हुआ, और एक बड़ी उपाधि की दृष्टि से देखा तो एक है। ऐसे अविद्या रूपी एक उपाधि की दृष्टि से देखते हैं तो जीव एक ही है, अविद्या प्रतिबिंब जीव एक है, ऐसा पहले हम कह चुके हैं। और यहां जो बहुवचन हुआ वह अविद्या के अंदर ही, जो अविद्या के ही परिणाम विशेष है कार्यकरण संघात, उनके अनेक होने से यहां पर बहुवचन प्रयोग है। ये यहां पर कहा गया कि बुद्ध्यादि संघात भेदेन भेदोक्ते, अविद्या प्रतिबिंबस्तु एक एव जीव इति उक्तम, पहले ऐसा कह चुके हैं। अब तथा चोक्तम इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। परमार्थतः ईश्वरत्वादि द्वैता भावे श्रुतिम आह तथा चेति, यानी ईशित्री ईशितव्य भाव अविद्यक है इसे बता दिया गया, और वस्तुतः ये बताया कि परमार्थ अवस्था में तो ये ईशित्री ईशितव्यादि भाव सिद्ध नहीं होता, ये अभी भाष्य में कहा था ना, विद्या आपास्त स्वरूपाधि स्वरूपे आत्मनि ईशित्री ईशितव्य सर्वज्ञत्वादि व्यवहार न च परमार्थ तो उपपद्यते। इस भाष्य वाक्य से ये कहा गया था कि ईशित्री ईशितव्यादि भाव पारमार्थिक नहीं है, ये तो भाष्यकर भगवान ने स्वयं अपने वाक्यों से कहा है, तो इस वाक्य को तो कहा जाएगा पौरुषे वचन, भाष्यकार भगवान तो पुरुष विशेष है ना, और पुरुष विशेष का वाक्य तभी प्रमाण माना जाता है जब उस पुरुष विशेष के वाक्य के अर्थ का समर्थक मूल श्रुति वचन हो, तब तो वो पौरुषे वाक्य को प्रमाण माना जाता है, नहीं तो पौरुषे वाक्य अप्रमाण सिद्ध होगा। तो भाष्कर भगवान ने भले ही कह दिया कि परमार्थ तो ईशित्री ईशितव्य भाव सिद्ध नहीं होता, लेकिन भाष्कर भगवान के इस वाक्य को प्रमाण के रूप से वैदिक लोक तब स्वीकार करेंगे जब ये सिद्ध हो श्रुति से, श्रुति भी ऐसा बताने वाली विद्यमान हो। भाष्कर भगवान जानते हैं कि वैदिक लोक मेरे वाक्य को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हम जिस अर्थ को बता रहे हैं उस अर्थ का ज्ञापक वेद वचन नहीं बताएंगे, तब तक हमारे वाक्य को प्रमाण नहीं मानेंगे। हाँ, श्रुति प्रमाण है, तो इसलिए ऐसी कोई श्रुति भी दिखानी पड़ेगी ना जो ये बता दे कि ईशित्रि ईशितव्य भाव परमार्थतः उत्पन्न नहीं होता, पारमार्थिक अवस्था में ईश्वर जो नियामक है और नियम में जो जीव है ये उत्पन्न नहीं होता, ये बताने वाला कोई श्रुति वचन हो तब तो भाष्यकार का यह वाक्य प्रमाण होगा, नहीं तो कोई वैदिक लोग भाष्यकार भगवान के इस वाक्य को प्रमाण के रूप से स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा भाष्यकार भगवान समझते हैं, इसीलिए इस अर्थ की ज्ञापक श्रुति बता रहे हैं कि श्रुति भी ऐसा ही बता रही है, ये कह रहे हैं तथा चोक्तम इत्यादि से भाष्य में। और तथा चोक्तम इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है कि परमार्थतः ईश्वरत्वादि द्वैता भावे श्रुतिम आह तथा चेति, परमार्थतः ईश्वरत्व और ईशितव्यत्व अर्थात नियम में नियामक और सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व आदि जो द्वैत है इसका अभाव है, कब कहते परमार्थतः, इस अर्थ का ज्ञापक श्रुति वचन है ये कि यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् श्रृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा। सनत कुमार जी नारद जी को समझा रहे हैं परमार्थ वस्तु, परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप क्या है, तो कहते हैं यत्र नान्यत् पश्यति, तो जहां पर अन्य दर्शन नहीं है यानी भेद दर्शन नहीं है, तो भेद का निषेध है ना, यत्र नान्यत् पश्यति और नान्य श्रृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा, वह भूमा है यानी अपरिच्छिन्न वस्तु है परमार्थ वस्तु है, तो इस श्रुति वचन से परमार्थतः जब द्वैत ही सिद्ध नहीं हो रहा है तो नियामक किसका नियमन करेगा, इसलिए ये श्रुति जो भूमा का लक्षण बताने वाली है वह ये बता रही है कि परमार्थतः ईशित्री ईशितव्यादि द्वैत है नहीं, इसकी ज्ञापक ये श्रुति हो गई। और भी बृहदारण्यक श्रुति बताई जा रही, ये हुई छांदोग्य श्रुति यत्र नान्यत् पश्यति इत्यादि, बृहदारण्यक श्रुति है यत्र तु अस्य सर्वम् आत्मैव अभूत तत्केन कम पश्येत इत्यादि नाच, यत्र तु अस्य सर्वम् आत्मैव अभूत तत्केन कम पश्येत, तो कहते जिस परमार्थ अवस्था में विद्या अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ उससे अविद्या की निवृत्ति हुई, तो उस अवस्था में कहते हैं सर्वम आत्मैव अभूत, आत्मा के अज्ञान से कल्पित जो द्वैत था वह सारा का सारा अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से उस द्वैत का हेतुभूत अज्ञान के निवृत्त होने से निवृत्त हुआ, समूल निवृत्ति हो गई द्वैत की। तो अभी तक अज्ञान के रहते हुए जो ईशित्री ईशितव्य रूप द्वैत भास रहा था वह द्वैत क्या हुआ, तो आत्मैव अभूत। जैसे मंद अंधकार में भ्रांति से सर्प भास रहा था, उसमें प्रकाश हुआ, रस्सी का ज्ञान हुआ, तो सर्प कहां गया, वह सर्प रस्सी रूप ही हुआ, रस्सी से अतिरिक्त था ही नहीं, रस्सी ही थी। तो ऐसे यत्र तु अस्य आत्मैव अभूत, जब तत्व बोध हुआ, अधिष्ठान का आत्मरूप से साक्षात्कार हुआ, तो अधिष्ठान के अज्ञान की निवृत्ति हुई, तो अधिष्ठान के अज्ञान से कल्पित जो द्वैत भास रहा था, ईशित्री ईशितव्य रूप, वह द्वैत कहां गया, तो आत्मैव अभूत, आत्मरूप ही, पहले आत्मा के ही अज्ञान से भास रहा था, वह आत्मरूप हो गया, मतलब आत्मा से अतिरिक्त नहीं रहा। तो तत् केन कंपस्येत, यह श्रुति करी उस अवस्था में, परमार्थ अवस्था में, फिर केन कंपस्येत, इससे बताया जा रहा, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, दृष्टा दर्शन दृश्य रूप जो त्रिपुटी है, वह आक्षेपार्थ में केन कम इत्यादि नहीं रहती है, यह अर्थ निकलेगा, कैसे रहेगी, तो दृष्टा दर्शन तथा दृश्य रूप जो त्रिपुटी है, उस त्रिपुटी का अभाव हो जाता है। हाँ, जितनी भी त्रिपुटी है, ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये सब जो है अविद्या रूप उनका कारण निवृत्त होने से निवृत्त हो जाता है। तो ये श्रुति परमार्थ अवस्था में ईशित्री ईशितव्यादि जो भेद है उसका अभाव बता रही है। वही बात भाष्कर भगवान ने उस वाक्य से बताई कि विद्या आपास्त स्वरूपाधि स्वरूपे आत्मनि ईशित्री ईशितव्य सर्वज्ञत्वादि व्यवहार परमार्थत न उत्पद्यते। ये जो भाष्कर भगवान का अपना वाक्य है, उनके द्वारा रचित, यह वाक्य क्या बता रहा है कि अविद्या की निवृत्ति होने पर परमार्थ अवस्था में ईशित्री ईशितव्यादि द्वैत नहीं है, ये भाष्कर भगवान ने बताया। और इसी अर्थ का ज्ञापक ये वचन है, यत्र त्वस्य आत्मैवाभूत तत्केन कंपश्यत, ये भी ये बता रहा है, यत्र नान्यत् पश्यति, ये श्रुति वचन भी बता रहा है कि परमार्थ अवस्था में ईशित्री ईशितव्यादि भेद नहीं है। इसलिए भाष्कर भगवान का वाक्य श्रुति अनुसारी होने से, श्रुति मूलक होने से प्रमाण है। तो भाष्य में है, एवं परमार्थ अवस्थायाम, एवं परमार्थ अवस्थायाम सर्व व्यवहारा भावम वदन्ति वेदांता सर्वे। तो कहते हैं कि परमार्थ अवस्था में एक दो श्रुति वचन नहीं, एक दो उपनिषदे नहीं, यहां तो दो ही उपनिषदे बताई, तो सभी उपनिषद हैं, वेदांत यानी उपनिषद यही बता रही है, सभी उपनिषद हैं कि परमार्थ अवस्था में द्वैत नहीं है, इसी त्रि इसी तव्यादि सारे व्यवहारों का अभाव बता रहे हैं। तथा इत्यादि भाष्यवाक्य से भाष्यकार भगवान श्रुति के तरह स्मृति भी परमार्थ अवस्था में ईशित्री ईशितव्यादि व्यवहार का अभाव बताने वाली स्मृति भी बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि तथा ईश्वर गीतासु अपि, ईश्वर गीता मालूम है, हाँ, भगवद गीता को ही ईश्वर गीता कह रहा है। भगवद गीता ने भगवान के द्वारा गाई गई भगवद गीता, ऐसे भगवान को ईश्वर भी कहते हैं, तो ईश्वर गीता दूसरी नहीं है, भगवद गीता ही ईश्वर गीता है। तथा ईश्वर गीतासु, भगवद गीता के लिए ही ईश्वर गीता नाम का प्रयोग किया है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतम् इहो अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः इति परमार्थ अवस्थायां ईशित्रि ईशितव्यादि व्यवहाराभाव प्रदर्श्यते। यानी भगवद्गीता में भी परमार्थ अवस्था में ईशित्री ईशितव्यादि व्यवहार का अभाव ही बताया जाता है। ये कहा गया, ये जो तथाच ईश्वर गीता सु इत्यादि भाष्य वाक्य है ना, इसकी अवतरण टीका है। ये अवतरण उसका था आगे, ठीक है, उसका नहीं। ये देखिए भाष्य में देखिए कि न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु यानी ब्रह्म, ब्रह्म क्या है तो कहते हैं लोकस्य कर्तृत्व कर्माणि च न सृजति, यानी ब्रह्म में कारणत्व नहीं है। जो लोक है ये कार्यक्रम संघात, इसमें कर्तृत्व और इसके द्वारा होने वाली जो क्रिया है इनका कर्ता वस्तुतः सृष्टा कौन? परमेश्वर नहीं है, प्रभु शब्दित परमात्मा। और न कर्मफल संयोगम, और किए गए कर्मों का फल भी कर्ता को वस्तुतः ईश्वर नहीं भुगवाते हैं। का अर्थ है कि वह न तो कारयिता है न तो कर्मफल भोजयिता है। ये कहता है ना कि कर्मफल विधाता है परमेश्वर, तो कर्मफल विधातृत्व परमेश्वर में परमार्थ तो नहीं है। परमार्थतः ईश्वर न तो कर्मफल विधाता है और न तो कारयिता है। कारयित्रित्व और कर्मफल भोजयित्रित्व ईश्वर में व्यावहारिक है, स्वतः नहीं। ये गीता कह रही है परमार्थ अवस्था में कर्तृत्व आदि का अभाव बता रही है। और स्वभावस्तु प्रवर्तते का अवतरण है टीका में, कथम तरहि कर्तृत्वादिकम इत्यतः। कहते हैं यदि कारयिता परमेश्वर नहीं, कर्तृत्व परमेश्वर में नहीं, तो कर्तृत्व की कर्तृत्व कैसे है फिर? तो कथम तरहि कर्तृत्वादिकम, कर्तृत्वादि की सिद्धि कैसे होगी? तो कहा जा रहा है कि स्वभावस्तु प्रवर्तते, यहां स्वभाव का अर्थ है अविद्या, तो स्वभावस्तु प्रवर्तते का अर्थ है अविद्या प्रवृत्त हो रही है, यानी अनादि अविद्या एव कर्तृत्वादि रूपे, अनादि अविद्या एव कर्तृत्वादि रूपेण प्रवर्तते, कर्तृत्वादि रूप से प्रवृत्त हो रही है अनादि अविद्या ही। परमार्थ तो यह स्थिति है, यानी अज्ञान से ही कर्तृत्वादि भास रहा है। और नादत्ते इत्यादि का अवतरण है टीका में, भक्ता भक्तयो हो पाप सुकृत नाशकत्वात् ईश्वरस्य वास्तवम ईश्वरत्वम इत्यत आह नादत्त इति। तो ये कह रहे हैं कि भक्ता भक्तयो पाप सुकृत नाशकत्वादि ईश्वरस्य वास्तवम ईश्वरत्वम भेदवादी ये कह रहा है कि भक्त के पाप का नाशक है और अभक्त के सुकृत का नाशक है ईश्वर। और ये ईश्वर में इस प्रकार का ईश्वर का ईश्वरत्व वास्तविक है। इस शंका का समाधान करने के लिए गीता में यह श्लोक है, नादत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम इभु। और आदत्ते का अर्थ है उपसंहार करना, संहार कर देना, और उसके साथ न जोड़ेंगे तो न संहरति। नादत्ते का अर्थ है, टीका में टीकाकार कर रहे हैं कि न संहरति इत्यर्थ, नादत्ते का अर्थ किसी के पाप का भी संहार नहीं करते यानी नाश नहीं करते, और किसी के सुकृत यानी पुण्य का भी नाश परमेश्वर नहीं करते हैं परमार्थ अवस्था में। अज्ञानेना वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतव से ये बताया जा रहा है कि अज्ञानेन तो ये लोक में जो व्यवहार होता है कि परमेश्वर कर्मफल विधाता है, भक्तों के पाप को नष्ट करता है, ये सारा जो व्यवहार है वह व्यवहार पारमार्थिक स्थिति का बोध न होने के कारण है। ये कह रहे हैं कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः, जो अनादि अज्ञान है उससे ये जो परमार्थ स्थिति है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से बताया गया जो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, निर्विशेष ज्ञान स्वरूप, वह आवृत्त है, आच्छादित है, ढका हुआ है, यानी अज्ञात है, पारमार्थिक स्थिति का अज्ञान होने से तेन मुह्यन्ति जंतव, और इसी अज्ञान के कारण जीव मोहित होकर के मान लेते हैं कि ईश्वर हमसे अच्छे कर्म करा रहे हैं, बुरे कर्म करा रहे हैं, अच्छे कर्म करा करके हमें सुख का अनुभव करा रहे हैं, बुरे कर्म करा करके दुख दे रहे हैं। ये सारा जो व्यवहार हो रहा है वो पारमार्थिक स्थिति का अज्ञान होने के कारण मोहित होकर के मूढ़ अवस्था में हो रहा है। ये अज्ञानेना वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतव, इससे कह रहे कि इति परमार्थ अवस्थायाम ईशित्री ईशितव्यादि व्यवहारा भाव प्रदर्शते। तेन मुह्यन्ति जंतव, इसका अर्थ टीकाकार कर रहे हैं कि तेन यानी स्वरूप ज्ञान आवरणेन, स्वरूपभूत जो ज्ञान है उसका आवरण होने से, वो आवृत्त होने से, वास्तविक स्थिति का आवरण होने से, कर्ता अहम ईश्वरों में नियंता ऐसा जीव अज्ञानी जीव मान लेते हैं, तो अहम कर्ता ईश्वरों में नियंता इत्येवं भ्रमन्ति तेन मुह्यन्ति जंतव का अर्थ कर दिया। अब आगे हैं भाष्य में ही, व्यवहार अवस्थायां तु उक्तः श्रुतौ अपि ईश्वरादि व्यवहारः, यानी पारमार्थिक अवस्था में तो ये भेद नहीं है और ईशित्री ईशितव्यादि व्यवहार, व्यवहार अवस्था में तो श्रुति भी बता रही है। ये आगे कह रहे हैं कि व्यवहार अवस्थायां तु उक्तः श्रुतौ अपि ईश्वरादि व्यवहार, एष सर्वेश्वर एष भूताधिपति एष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानां असंभेदाय। यह जो बृहदारण्यक श्रुति है व्यवहार अवस्था में ईशित्री ईशितव्यादि भेद का, व्यावहारिक सत्ता वाले भेद का निरूपण कर रही है, इसलिए व्यावहारिक भेद का पारमार्थिक अभेद के साथ कोई विरोध नहीं है। और इस प्रकार का व्यावहारिक भेद तो जो श्रुति ने बताया वह गीता में भी बताया गया है। ये कहते हैं तथा च ईश्वर गीतासु अपि ईश्वर सर्वभूतानां रिद्धेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। ये जो गीता का श्लोक है यह व्यावहारिक जो भेद है जीव ईश्वर का उसे लेकर के ये बता रहा है कि जीव प्रवर्त्य है और ईश्वर प्रवर्तक है, जीव ईश्वर में नियम में नियामक भाव है, ये व्यवहार अवस्था में है। इसे ये गीता के इस वाक्य ने भी बताया, सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान जो ईश्वर है वह सर्वभूत शब्दित जीवों को उनके संस्कारों के अनुसार अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त कराते हैं। इस प्रकार का जो ये वाक्य है गीता वाक्य व्यावहारिक भेद को बता रहा है, और वो जो वाक्य है न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ये परमार्थ अवस्था में द्वैत का निषेध करने वाला वाक्य है। सूत्रकारोपी परमार्थ अभिप्रायण इत्यादि का टीका में अवतरण है, ये दो तीन वाक्य हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।